Välkommen till Frihetskanalen, frihetens röst i det digitala ljudflödet. Den här veckans avsnitt kommer att handla om Förenta Nationerna. Det blir ett samtal med samhällsvetaren Fredrik Segerfeldt som håller på och skriver en bok om FN och internationell politik åt Timbro. Det finns en hel del att diskutera kring bristerna i hur det nuvarande världssamfundet fungerar, och vi gör också upp med det som kallas folkrätten, som inte alls är folkens rätt utan snarare motsatsen, eller kan vara i alla fall motsatsen. Men här kommer samtalet, varsågoda. Jo, Fredrik, vi har ju sett här nu hur en del medier, till och med Dagens Nyheter, har börjat ifrågasätta eller börja fundera i de banorna att FN kanske inte är ett särskilt välfungerande instrument när det gäller att hantera diktaturer, totalitära diktaturer, som till exempel det aktuella fallet är ju nu Burma. Du håller ju på och skriver en bok om FN. Vad är kärnan i den problematik vi ser nu med Burma och så här, när världssamfundet står helt passivt och maktlöst? Alltså, kärnan handlar ju om att det sitter en kommunistdiktatur i säkerhetsrådet och vetar över FNs handlingar. Och så länge inte Kina vill eller går med på att vidta några åtgärder för att få generalerna i Burma att sluta skjuta sina egna medborgare, så kan FN inte göra någonting. Och det visar ju bara, och det visar hur tandlöst FN är. Många hänvisar ju till folkrätten, och när man lyssnar på UD-tjänstemän och andra människor, så låter det som om folkrätten skulle vara till för folken, men så är det ju inte. Nej, och det här är någonting som nästan ingen har sagt i Sverige, tror jag. Och det här är extremt problematiskt. Det heter ju international law på engelska, och det handlar om staters rätt, inte människors. Dessutom är det så att folkrätten är det som stater har kommit överens om med varandra. Och hälften av de staterna är inte valda av sina väljare, utan är helt enkelt människor som styr länder med hjälp av våld. Och jag brukar säga så här: tänk om Sveriges riksdag bestod i hälften av ledamöter som var nominerade av Hells Angels. Hur mycket skulle vi ta svenska lagar då på allvar? Ja, det skulle vi kanske vara tvungna, för annars slog de oss. Men i Sverige så ses folkrätten som någonting heligt, någonting fint. Det är inte alls det. Ja, alltså, om man är en välvillig tolkning av folkrätten skulle vara att det är ett nödvändigt ont. En illvillig tolkning skulle vara att det bara är trams. Ja, folkrätten är ju så att säga ett redskap som ger huliganer och våldsverkare makt att agera mot befolkningar, så länge man håller sig inom sin egen nationsgräns. Det är så att det pågår, alltså, hela FN och hela det internationella regelsystemet bygger på stater som de primära aktörerna. Och en stat har då rätt att göra mer eller mindre vad den vill mot sina egna människor enligt folkrätten. Nu ska då sägas att det har gått en glidning när till exempel Kofi Annan sa att state sovereignty is not an excuse for mass murder, alltså statssuveränitet är inte en ursäkt för folkmord, sa han. Och det finns ju nu begrepp som så här responsibility to protect, alltså ansvar eller skyldighet att skydda, som är ett begrepp som man har använt. Det har man då försökt använda till exempel i Sudan-konflikten i Darfur, där man säger att nu har den sudanesiska statens missbruk, eller ska säga beteende mot sina egna medborgare, diskvalificerat. Eller ska säga så här, statssuveräniteten gäller inte längre i det här fallet, utan omvärlden har ett ansvar eller skyldighet att skydda de egna medborgarna när den sudanesiska staten inte kan göra det. Så tycker liksom majoriteten av medlemmarna i säkerhetsrådet. Men då säger Kina, nej, så tolkar inte vi det här begreppet. Så att även om den här glidningen då från suveränitet håller på att ske, så fortsätter Kina att sätta käppar i hjulet, och Ryssland också med på vagnen ibland och sätter käppar i hjulet för att man ska kunna då förhindra att stater helt enkelt skjuter sina egna medborgare i stor utsträckning. Mm. Precis, alltså här ger FN ett skydd för diktaturer att mörda folk. Samtidigt så är diktaturer närvarande i FN-skrapan i New York och får sin legitimitet för att styra sitt land genom FN. Eftersom man är representerad i världssamfundet så får de här diktaturerna sin legitimitet. Ja, ja. Alltså, FN gör ju en poäng av att inte göra skillnad på statens kvalitet. Utan man har sagt så att alla ska vara med oberoende liksom, av hur legitima de är. Och alla är likställda, jämbördiga. Och det här får ju helt absurda konsekvenser. Det allra tydligaste fallet tycker jag är, det var under kriget i Rwanda, eller kriget, folkmord i Rwanda 1994. Där det var en afrikansk stat som var med i säkerhetsrådet, och det var just Rwanda. Så samtidigt som man machete slog ihjäl 800 000 människor, så satt den rwandiska regeringens representant i säkerhetsrådet och förhandlade med de andra hur man skulle agera för att förhindra folkmordet. Det visar bara på hur absurd hela idén med det här är. Ja, det är ju som om en rånarliga är representerad på polisens alarmcentral och sitter och lyssnar ja. Av vad som händer. Va? Ja, precis. Och det här systemet på något sätt i Sverige, så är det här hela synen på FN och folkrätt någonting heligt. Det är som att det är något så fint och så det är liksom orörbart. Man får inte kritisera det och man höjer till skyarna instinktivt. Och jag menar, det roligaste var, eller inte roligaste utan det mest tydliga exempel på det här, det var regeringsförklaringen för 2 år sedan. Utrikesdeklarationen var det. Där Laila Freivalds, som var utrikesminister, nämnde, pratade om FN på hela 4 sidor av texten. Och talade om EU på 2 sidor av texten. Och jag menar, att sätta sin utrikespolitik, eller lägga utrikespolitiken, att betona FN så mycket i utrikespolitiken, är omotiverat och omoraliskt och sker liksom av historiska skäl och av instinkt snarare än av intellektuella skäl. Och jag skulle vilja se en diskussion om det här i Sverige. Om är det verkligen så att det är både moraliskt rätt att betona FN så mycket? Och är det verkligen i Sveriges nationella intresse att ha FN som i centrum för utrikespolitiken? Jag menar att så inte är fallet och att inte pågår en diskussion om det. Och jag tycker det är väldigt konstigt att utrikespolitiska etablissemanget, såväl som forskarna, inte driver den här frågan. Det är obegripligt. Alltså det finns en rad olika. Vi har bara pratat om Sudan, vi pratade om Burma liksom, där vi inte kan göra någonting därför att Kina är med. Men det finns ju en rad andra grova skandaler, som den här deklarationen i FNs råd för mänskliga rättigheter om att man ska inte häda islam till exempel. Liksom, länderna bör, eftersom medlemsstater bör inskränka yttrandefriheten och förbjuda hädning av islam, tog rådets mänskliga rättigheter ett beslut om. Detta är ett råd där Saudiarabien sitter, där man liksom hugger av händer på folk för att de skäl, och där kvinnor inte köra en bil. Men det är så, den här relativismen också får helt absurda konsekvenser. Det finns en rad andra grovt, alltså också i rådet så Carl Bildt höll ju tal där han uppmanade rådet att hitta extra noga på ett antal stater, inklusive då Burma. Men han nämnde också Kuba. Detta föranledde Kubas FN-ambassadör att nästan barnsligt få ett utbrott som går över alla diplomatins regler hur man ska förhålla sig, och säga att Sverige är ett rasistiskt land där människor dras upp efter hudfärg och att vi är vikingar som åker runt och skövlar i världen och sådär. Detta då liksom, när en representant för en stenhård kommunistdiktatur som har politiska fångar och som håller sin befolkning i tvång och fattigdom och har gjort så i, liksom, i 40 år. Jag menar, och sen så säger han i avslutningen till svaret till Carl Bildt att ja, så är det faktiskt så att vi har blivit invalda det här året och inte Sverige. Och då menar jag, kan man ta det på allvar? Ska vi verkligen lägga vår utrikespolitiska tyngd på en organisation där en kommunistdiktatur kan liksom få smäda Sverige så i ett råd för mänskliga rättigheter och hävda att de är där och inte vi? Jag menar, det blir så... Man, det går inte att ta det här på allvar, utan det blir pajas av alltihopa. Och jag önskar att fler borde inse det i Sverige. Och det är därför jag håller på att skriva på min bok. Mm. Sen är det också så att FN har ju väldigt hög trovärdighet i utvecklings- och ekonomifrågor. Och där är de mycket rent kontraproduktiva och lever kvar i någon slags postmarxistisk 60-tal. Och har inte tagit till sig någonting av internationell forskning, utan ungefär som SIDA, en vänsterorienterad tankesmedja. Och det är också skandal att ingen gör någonting åt det. Ja, just det. Jo, nej, men om man fortsätter med det här med staterna, för det är det jag tror är det viktiga här. Och ett exempel på just den här oerhört motsägelsefulla roll som FN spelade är ju att Egypten också, de satt ju med i det här förra då hette det mänskliga rättighetskommissionen, va? Och det var ju samtidigt som de här två egyptierna utvisades från Sverige. Och då, där ser man hur absurd situationen är, för då har Förenta nationerna, världssamfundet, valt in Egypten i kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Samtidigt så hävdar i alla fall medierna och många debattörer att Sverige skulle inte ta på allvar en deklaration från de egyptiska myndigheterna att man inte skulle utsätta de här två personerna för tortyr, va? Och då blir det ju väldigt märkligt. Varför ska vi å ena sidan säga att ja, men ett sån deklaration från de egyptiska myndigheterna är ingenting värd, för vi vet att Egypten torterar fångar. Å andra sidan så sitter världssamfundet och väljer in Egypten i kommissionen för de mänskliga rättigheterna som någon sorts expert på hur dessa frågor ska utvecklas. Och samma debattörer vill också betona då folkrätt. Och det är så mycket vänsterdebattörer tycker då ett, vi ska inte lägga det ut till Egypten, och det kan jag hålla med om. Men då måste man också hävda att FN inte är någonting bra, för att där sitter ju samma Egypten och bestämmer om mänskliga rättigheter. Så man kan inte säga våra saker samtidigt. Exakt. Det här jag tror kärnan är i en framtida FN-debatt. Det är att säga de här vänsterdebattörerna och mediedebattörerna måste välja sida. Antingen så måste man se till att världssamfundet får auktoritet och att man står för det man säger. Och anser man att... Och tror man att en stat använder diktatur, vilket ju jag också är helt övertygad om att Egypten gör, då ska de vara diskvalificerade från överhuvudtaget något inflytande i världssamfundet. Ja, så tycker jag med. Men då brukar de säga så här att men universalitetsprincipen vill säga att alla stater verkligen är med och representerar organisationen är så viktig att vi inte kan se på titta på staternas kvalitet för att avgöra om de ska vara med. Och det har de en poäng i. Men då menar jag att det finns ingen anledning för oss som är anständiga stater att sitta still i båten för det. Man skulle mycket väl kunna samarbeta mycket starkare mellan demokratier. Alltså det finns ett antal sådana här grupper i FN som G77 och som är en rad u-länder. Det finns The Non-Aligned Movement, alltså icke-allierade staterna som också är ett gäng u-länder. Och det finns de islamiska eller muslimska länderna samarbetar och så vidare. Men demokratierna har inget tätt samarbete. Det finns ett frö till en organisation. Men där är Sverige... har varit helt tyst. Alltså jag har sökt i riksdagen på organisationen för demokrati i FN, och det finns ett enda uttalande av en riksdagsledamot någonsin som har sagt någonting om det här i Sveriges riksdag. Och det var ju det om folkpartister. Det var ju i sig bra. Men varför driver inte Sverige den här frågan? För mig är det obegripligt. Jag tror att det beror på att det var ett initiativ från USA och man har liksom beröringsångest. Men det borde vara ett anständighetskrav. Antingen ligger vi ner FN. Om man kan tänka sig så här att eller bygger en organisation för demokrati bara och där man helt enkelt får kvalificera sig för att bli medlem och ansöka om medlemskap, så får man sätta upp ett antal kriterier, ungefär som man gjorde med EU. Då har man sett hur EU har räddat och demokrati och marknadsekonomi i Centraleuropa på ett ypperligt sätt. Tidigare till exempel var väl Slovakien där halvdiktator Mečiar, som ungefär i dagens Vitryssland höll på. Men jag får också en valde bort honom därför att de såg att om med den här killen den här vägen så kommer inte vi gå med i EU. Det skulle vara ett alternativ. Ett annat alternativ vore då liksom att jobba starkare i nuvarande FN för att begränsa FNs uppgifter och samarbeta med demokratierna. Precis, alltså, jag börjar ju föreslå det här med ett nytt demokratiernas förbund 2003 redan. Jag tror jag var bland de första som tog upp den idén. Och skälet var ju att jag såg hur omröstningarna går till. Va? Alltså om man tar omröstningen för det här nya rådet för mänskliga rättigheter, så gör man ju så att man grupperar in världen i regioner. Och därmed blir ju Asien och vissa regioner, där finns ju nästan bara diktaturer. På det sättet så garanterar ju diktaturerna sin plats. Sen var det ju så att man i andra delar av världen som Latinamerika, Sydamerika, där valde man ju hellre in då Kuba än demokratiska länder som Honduras och så vidare. Va? Ja. Alltså, hela systemet är uppbyggt för att gynna diktaturer, upplever jag det som. Och ett första steg skulle naturligtvis vara det du säger, att demokratierna gick tydligare samman. Men i och med att som sagt Kina har och Ryssland vetorätt, så är det väldigt svårt att komma någonstans ändå. Och det var därför jag såg att ett nytt förbund, precis så som du beskriver, där man kvalificerar sig, det finns mängder med måttstockar man kan använda för att göra det. Så och flytta över alla sina initiativ från demokratierna till det här nya forumet. Så får man en drivkraft för att gå i frihetlig och demokratisk riktning för att få vara med i världssamfundet. Alltså det vore ju en enorm drivkraft mot frihet och demokrati istället för som nu göra allt för att upprätthålla diktaturer. Det finns flera aspekter där. Det första är, där tror jag att vi är lite oense kanske du och jag, men jag tror fortfarande det behövs ett forum. Om vi har en kommunistdiktatur och en auktoritär revanschistisk för detta stormakt och båda två har kärnvapen, då är det ganska bra att man har ett forum där man pratar med dem. Mm. Därför att annars riskerar man att helt enkelt få igång en stigande konflikt. Jag tror ungefär som heta linjen under kalla kriget. Ja, just det. Men det betyder inte att man ska sätta en sån här organisation på piedestal och hylla den som om det vore någonting bra och jättefint. Ja, vi har en organisation där vi är tvungna att prata med dessa mördare till kärnvapens innehavare för att se till att de bombar oss. Men en sån organisation ska man inte hylla och inte heller ge en massa andra uppgifter som att hålla på med mänskliga rättigheter och utveckling. Därför att då får man ett arbete med mänskliga rättigheter som är en kompromiss mellan stalinism och anständighet som vi har idag. Mm. Sen är det ju så också att jag tror att många hävdar i debatten att ja, men vi ser ju att demokratin är framsteg över världen. Majoriteten av FNs medlemmar har faktiskt fria val, säger FNs tillskyndare. Och då brukar jag säga så att Ryssland har fria val. Ryssland är då en demokrati. Men Ryssland har precis blivit degraderat från nästan fri till ofri enligt Freedom House. Så det krävs mycket, mycket mer än fria val på ytan för att ett land ska vara en väl fungerande demokrati. Och så att den här demokratins framsteg i världen och att majoriteten av EFs medlemmar har fria val är mycket en fernissa på ytan, därför att det krävs en helt annan anständighet och andra i-länder, och det krävs andra kriterier än bara fria val för att ett land ska vara en välfungerande demokrati. Precis, alltså, jag gjorde en genomgång i bloggen då när det här rådet valdes och kategoriserade länderna, och då finns det ju, som du säger, Freedom House har ju ett analysverktyg där de ju väger in både demokrati, pressfrihet, personlig frihet och ekonomisk frihet. Och sen så finns det ju Worldwide Press Freedom Index som ju mäter då pressfriheten. Och det finns ju också andra UN Watch och en del andra organisationer, Democracy Coalition Project, som ju har olika kriterier för att mäta det där. Så det är ju inte alls svårt att väga samman de här olika indexen för att se hur man kan kategorisera olika länder. Och, nej, men jag kan hålla med om att, liksom, att man kan ha kvar FN och så bilda det här nya demokratiernas förbund, men flytta över just allting som har med mänskliga rättigheter och utveckling och anseende till den här demokratiernas förbund. Och så att säga, urholka FN så att det enda som blir kvar där är dialogen med diktaturerna. För att det håller jag med om att man behöver prata med dem där också, va? Men som sagt, var väldigt tydlig med vad det handlar om. Ja, precis. Så att det är något nödvändigt vi måste göra för att vi inte ska få en atombom på huvudet. Liksom. Precis. För en del försvarar ju, när jag var i debatt med förre biståndsministern där, Karin Jämtin, så pekar hon ju på, ja, men FN har ju så många andra viktiga organisationer som bedriver bistånd och hjälpverksamhet och så. Men allt det där tycker jag flyttar över det till det nya förbundet. Sen måste man ju också rensa ut i det här, alltså. Det har varit en enorm byråkratisk tillväxt i FN. Och på många olika sätt. Till exempel så finns det ett huvudorgan i FN som höll på med avkolonialisering. De har inte haft någonting att göra på 20 år. Alltså, och det finns tror jag fem organ som håller på med palestinier. Och jag menar, och det är de tävlar med varandra. De har, liksom, jag tror det finns tre livsmedelsorgan. Vad sa, tre livsmedel? Eller ja. Och det är så här turf wars mellan de här, och de liksom tävlar om att få. Alltså jag läste särskilt om UNCTAD, som heter mina favorithatobjekt då, liksom, och de har blivit hotade åt sin existens flera gånger för att de inte har haft någonting att göra. Vad är det står för, UNCTAD? United Nations Conference on Trade and Development. Det bildades liksom för att när FN var som allra socialistiskt, så var det för att skapa den här nya internationella ekonomiska ordningen, det vill säga någon slags, när man trodde på de här post-leninistiska strukturella teorierna om att syd var fattigt för att nord var rikt, så skulle man liksom strukturera om hela världsekonomin och så gick UNCTAD i bräschen för det. Sen visade sig liksom att det var inte riktigt så, men om man fortfarande inte vågar ta till sig, då hittar man på nya uppgifter istället för att fråga sig, ska det här organet, ja, nu har vi ingenting att göra, ska vi inte lägga ner det då? Nej, då hittar man på nya uppgifter istället. Så fungerar FN, och så man måste rensa upp i allt det här och sen också gå igenom, hur neutrala är de? Hur forskningsbaserade är de? Hur liksom, vad säger de? Det finns en grav vänstervridning i synen på ekonomi, på utveckling, på fattigdom och så vidare. Ett tydligt exempel på det är miljödeklarationen. Som då tog 2000, liksom det som det här FN och Jeffrey Sachs och som Sverige håller på att prata väldigt mycket om, liksom 10-9 mål som ska uppnås 2015, liksom minska fattigdom och så vidare. I det kapitlet som handlar om utveckling och fattigdomsbekämpning, så nämns inte begreppet ekonomisk tillväxt. Ordet företag finns inte med i det kapitlet. Och då undrar man, hur i hela friden ska de bekämpa fattigdomen utan tillväxt, utan företag? Ja, därför att det här är ett politiskt dokument. Det här är inget neutralt, sakligt, forskningsbaserat dokument. Det är ju då en kompromiss mellan alla de här loserländerna som inte vet någonting, som inte kan någonting och som har liksom politiska agendor. Ja, just det. Ja, och det får effekt där också. Mm. Just det, och det bromsar utvecklingen genom att satsa på fel saker. Ja. Precis, jag menar, ett land som Benin, liksom, som ligger sist i FN-ranken, mänsklig utveckling. de ska inte ha någonting att säga till om utveckling. De vet ingenting om utveckling. Lika lite som Kina ska någonting att säga till om mänskliga rättigheter. Nej. Ja, nej, men det här var en bra genomgång tycker jag utav situationen med FN, och att det finns en hel del att diskutera om den svenska synen på FN. Det kan man ju konstatera, eller ja, hur? Ja, ja, ja. Och det bör göras. Ja, jag tycker det här var ett ganska snällt reportage om Förenta Nationerna. Vi tog ju inte upp olja mot matprogrammet där korruptionen varit omfattande, kanske världens största korruptionsskandal. Vi tog inte upp alla anklagelser om prostitution och oegentligheter bland blå baskrarna som är utplacerade runt om i världen, där FN-soldater utnyttjar kvinnor och barn på platserna där man egentligen ska skydda civilbefolkningen. Vi tog inte upp den korruption och de mutskandaler som gäller i Kosovo till exempel. Det finns mycket, mycket tråkigheter att diskutera när det gäller FN. Hela organisationen är ett sammelsurium av elände, och vi behöver verkligen göra någonting åt det. Men vi har i alla fall tagit upp några av de problem som finns, och jag hoppas att fler ska våga diskutera FN och vad det borde ersättas med. Okej, då är det dags för den sista posten i Frihetsjournalen, det vill säga några notiser från Djungeltelegrafen. Fox News rapporterade förra veckan att flygblad med antiislamistiska och hatfyllda budskap delats ut på campus på George Washington-universitetet. Rektorn Stephen Knapp sa att man inte tolererade detta och att man skulle straffa dem som hade gjort detta. Nu den här veckan visade sig att det är en vänstergrupp som delat ut de här flygbladen för att misskreditera seminarium som handlar om islamistisk fundamentalism. Men nu säger rektorn att han inte tänker vidta några åtgärder mot den vänstergrupp och de aktivister som delat ut de här flygbladen. En talesperson för den gruppen som anordnade mötet om fundamentalism säger i en kommentar: rektorn kommer att avslöja sig som en lögnare. När flygbladen först dök upp sa han att han inte kommer att tolerera den typen av flygblad. Nu när det visar sig att det är vänstergrupper som är bakom är han inte längre intresserad av att vidta några åtgärder. När den amerikanska regeringen förra veckan meddelade att det federala budgetunderskottet är det lägsta på 5 år var det inte många medier som ansåg det vara en nyhet. New York Times tog upp det som en notis inne i tidningen, och Washington Post tog upp det på sin webbsida men inte i den tryckta tidningen. Samtidigt passade New York Times på att skriva en ledare där man hävdar att teorin om att lägre skattesatser ger högre skatteintäkter har blivit testad och visat sig misslyckad. Den teorin som Ronald Reagan introducerade och som George Bush har fullföljt kallar man för nonsens. Man undviker dock att rapportera att skatteintäkterna har ökat kraftigt i USA under det senaste skatteåret med 6,7%, trots att George Bush kraftigt har sänkt skatterna efter 11 september. Under veckans partiledardebatt så citerade utbildningsminister Jan Björklund det som Mona Sahlin skrev i tidningen Moderna Tider under 90-talet. Hon skrev: ideologi är inte detsamma som ersättningsnivåer, utan att utveckla och förstärka Sverige. Det gör inte stora delar av LO och definitivt inte Vänsterpartiet. Huruvida Mona Sahlin står kvar vid det här omdömet framgick inte av partiledardebatten. Okej, Det var allt vi hade att bjuda på från Frihetskanalen den här veckan. Tack för att du lyssnat.